นี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องราวของธรรมะโดยท่านผู้ฟังสามารถติดต่อกับทางรายการได้ในที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดนกรุงเทพ10400หรือว่าที่วัดป่าดอนหายโศกก็ได้แต่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีโดยการเขียนเป็นไปรษณียบัตรหรือจดหมายก็ได้แล้วแต่สะดวกถ้าใครสะดวกทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์แล้วก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma.com /prd นั่นจะเป็นหน้าของรายการธรรมรับอรุณที่ให้ท่านผู้ฟังได้สามารถที่จะไปกรอกข้อความต่างๆได้แต่ที่เราเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังได้ติดต่อสื่อสารผ่านมาทางรายการและด้วยเหตุผล2ประการในประการแรกเนี่ยการถามคำถามการที่ให้เราหมดข้อสงสัยคลายความเคลือบแคลงเนี่ยจะทำให้การปฏิบัติของเรานั้นก้าวหน้าไปได้ในความเคลือบแคลงความเห็นแย้งให้ความเห็นไม่ถูกต้องเป็นอุปสรรคแน่นอนเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางไม่ให้เราจะไปถึงเป้าหมายได้เป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดความเนิ่นช้าเพราะถ้าเราเคลียร์ออกล้างออกเนี่ยทำให้มันเปิดขึ้นมาเนี่ยเปิดขึ้นมาแล้วมันก็จะมีความแจ่มแจ้งแล้วนี่พระเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับการจุดประทีปไว้ในที่มืดจุดโคมไฟไว้ในที่มืดก็เห็นแสงขึ้นมาหรือของที่ปิดอยู่แล้วก็เปิดขึ้นมาให้มันเห็นแจ่มแจ้งขึ้นมาบางทีบางจุดเนี่ยเรามีจุดมืดจุดดำนี้ตรงจิตของเราเรามีความเข้าใจยังไม่ถูกต้องเขาชี้ให้เห็นว่านี่มันจุดดำคุณเขี่ยออกโอ้มันก็สะอาดขึ้นมาแจ่มแจ้งขึ้นมารับได้รู้ได้เห็นได้ทำได้ปฏิบัติได้ขึ้นมาจึงเปิดโอกาสให้ถามคำถามนี่เป็นเหตุข้อที่1ข้อที่2ก็คือเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังนั้นได้มีโอกาสแบ่งปันแบ่งปันความดีความงามแบ่งปันความเข้าใจหรือบอกเล่าเรื่องราวที่ในเมื่อเราเป็นผู้ที่ทรงธรรมทรงวินัยรู้ธรรมะเอาธรรมะไปใช้งานจะมากก็ตามจะน้อยก็ตามแต่ได้ผลดีอย่างไรเขียนมาเล่าให้ฟังก็ได้นะซึ่งในที่นี้ก็มีหลายๆท่านเขียนมาเล่าให้ฟังให้ความเห็นนะเล่าถึงสถานการณ์ต่างๆนะหรือเปิดประเด็นนะตรงนี้ครับพระเจ้าก็ยินดีรับฟังโดยเราจะนําเรื่องราวตรงนี้นะมาพูดคุยกันในวันพุธนะของทุกๆสัปดาห์นะมีสัปดาห์หนึ่งก็จะได้รับจดหมายบ้างข้อความบ้างนะอยู่ทุกๆสัปดาห์แล้วถ้ามีเรื่องราวใดๆเพิ่มเติมนั่นคือคุยคนเดียวมันก็คุยได้นะคุยกับไมโครโฟนนี่แหละคุยกับท่านผู้ฟังผ่านทางสถานีวิทยุนั่นก็ได้หรือว่าคุยกันแบบลักษณะโต้ตอบเราจะมีคุณเตือนใจสินทุกวันนี้นั่นเป็นผู้ดําเนินรายการร่วมกันในวันเสาร์อาทิตย์ก็จะใช้ช่วงเวลาเหล่านี้ในการพูดคุยกับท่านผู้ฟังนั่นส่งมาได้นั่นยินดีรับฟังยินดีต้อนรับนั่นจดหมายทุกฉบับข้อความทุกข้อความนั่นที่ส่งมาก็อ่านทำความเข้าใจนะพอที่ใช้ความรู้ความสามารถที่พอจะมีอยู่บ้างในการที่จะทำสิ่งเหล่านั้นให้มีความแจ่มแจ้งตามหน้าที่ของข้าพเจ้าแล้วนี้ก็ได้รับจดหมายนะจากคุณจอเขียนมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วก็มีคำถามหลายอย่างส่วนที่จะตอบเพิ่มเติมในวันนี้นั่นก็คือคุณจอเนี่ยมีความเห็นว่าคนในสมัยก่อนนะอันนี้ก็คงจะหมายถึงสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาบรรลุกันง่ายจังในสมัยพุทธกาลไม่ว่าจะเรื่องราวตรงนั้นเรื่องราวตรงนี้เนี่ยเราอ่านเราฟังแล้วอ้าวบรรลุแล้วเหรอทำไมบรรลุกันง่ายจังในสมัยพุทธกาลนั้นไล่ไปตั้งแต่โสดาบันบ้างสกทาคามีอนาคามีอรหันต์บ้างอะไรเงี้ยแต่ทำไมปัจจุบันนี้กลับกันบางคนก็บอกว่าขอแค่โสดาบันก็พอก็ทำให้ดูเหมือนการกำลังทำปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกไล่ไปอย่างนั้นนี่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะท่านผู้ฟังแต่เพราะว่าเราล่วงเลยสมัยพุทธกาลมาก็ต้องหลายพันปีเอ๊ะแล้วทำไมคนเหล่านั้นเขาบรรลุกันง่ายจังแต่ทำไมบัดนี้เนี่ยมันบรรลุง่ายอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าบรรลุยากขึ้นหรือบรรลุง่ายขึ้นกันแน่แต่ทำความเข้าใจตรงนี้นิดหนึ่งว่าคนที่จะไปเกิดร่วมกับสมัยพุทธกาลสมัยพุทธเจ้าได้ก็ต้องมีบุญพอสมควรแต่ถึงจะไปอยู่ร่วมเพราะว่าการได้พบเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นการดี แต่มีการมีบุญมากแน่นอนเพราะฉะนั้นคนที่เคยทําบุญร่วมกันมาคนที่เคยมีภาษาร่วมกันและมีบารมีร่วมกันแล้วก็จะไปเกิดในไถ่เถาเดียวกันใกล้กันเพราะฉะนั้นก็แน่นอนล่ะพวกนั้นเขาก็ต้องมีบุญในระดับหนึ่งโดยเฉพาะยิ่งคนที่เป็นสัมมาสัมพุทธะเนี่ยถ้าบอกว่ามีใครที่เคยคอยช่วยเหลือตัวพระองค์ในสมัยตอนที่ยังเป็นโพธิสัตว์เนี่ยก็จะต้องไปเกิดในระแวกนั้นเพื่อที่จะให้พระเจ้าได้ตอบแทนได้เทศให้ฟังได้ทําให้บรรลุธรรมขึ้นมาเพราะว่าได้มีการเกื้อกูลการช่วยเหลือกันอยู่การเกื้อกูลการช่วยเหลือกันตรงเนี้ยเป็นอินทรีย์หนึ่งที่สําคัญคนจะบรรลุเร็วหรือบรรลุช้านะท่านฟังในอยู่ที่5อย่างศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาถ้าแก่กล้าก็บรรลุได้เร็วถ้าน้อยก็บรรลุได้ช้าแต่ถามว่าคนที่เคยมีภาษาร่วมกับพระเจ้ามาเคยช่วยเหลือเคยมีกิจกรรมร่วมกันในชาติก่อนๆเขามีศรัทธาแน่นอนแต่คือเราพูดถึงคนที่มีศรัทธานะเขาก็มีศรัทธาแต่แก่กล้าด้วยแต่จึงทำให้เขาเนี่ยมีอินทรีย์หนึ่งใน5อย่างนะพระพุทธเจ้าชี้ช่องให้นะทำความเพียรไปนะสติเพิ่มสมาธิเพิ่มความเพียรเพิ่มปัญญาเกิดพวกก็บรรลุเลยนะบรรลุเร็วด้วยนะบางคนเร็วขนาดที่เรียกว่าเร็วกว่าดีดนิ้วอีกบางคนก็อาจจะหลายวันหน่อยนะท่านพระสารีบุตรก็15วันท่านพระมหาโมคคัลลานะก็7วันนะองค์อื่นๆก็วันนี้บอกวันนี้พรุ่งนี้บรรลุก็มีนะองค์อื่น 2-3 วันก็มีอย่างปัญจวัคคีย์อย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งการบรรลุของแต่ละท่านแต่ละคนแต่ละองค์นั้นเนี่ยก็อยู่ที่อินทรีย์นะของแต่ละท่านแต่ละองค์แต่ละคนนั้นนะซึ่งถ้าแก่กล้าก็บรรลุได้เร็วนะถ้าอ่อนก็บรรลุได้ช้านะแล้วก็เคยเห็นคนที่เทศเท่าไหร่ก็ไม่บรรลุสักทีนะหรือก็ต้องเป็นหลายปีนะอย่างพระเจ้าสุทโธทนะนะพระบิดาอย่างนี้ก็หลายปีนะกว่าจะบรรลุได้หรือคนอื่นๆไม่บรรลุเลยก็มีนะที่บรรลุก็มีนะเพราะเรื่องราวเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าสมัยไหนนะมันอยู่ที่อินทรีย์หลังจากสมัยพุทธกาลมาคนที่บรรลุมีไหมนะมันต้องมีแน่นอนทำไมเพราะว่าถ้ามีการเจริญมรรคแปดแต่ถ้ามีการเจริญปฏิบัติตามมรรคแปดเนี่ยพุทธเจ้าตรัสไว้ตอนก่อนปรินิพพานนะว่าโลกนั้นจะไม่สิ้นจากพระอรหันต์แต่โลกจะไม่มีทางสิ้นไปจากพระอรหันต์ถ้ายังมีการปฏิบัติตามมรรคแปดอยู่ในนี้อรหันต์เลยนะยังไม่ต้องกล่าวถึงโสดาสกทาคาอานาคาอันนั้นมีแน่นอนแล้วทำไมเราถึงไม่ค่อยได้ยินอ้าวก็ไม่มีใครมาบอกมายืนยันแล้วแต่เพราะไอ้เรื่องการยืนยันมรรคผลนิพพานเนี่ยเป็นเรื่องที่แจ่มแจ้งเฉพาะตนเฉพาะคนนะสมมติถ้าคุณจอบรรลุเป็นพระอรหันต์อย่างเงี้ยแล้วคุณจอต้องทราบเองอยู่ละแต่จิตใจมันเป็นอย่างนี้โอ้พระอรหันต์ก็เป็นอย่างนี้ทราบเองอยู่แต่คนอื่นที่จะมายืนยันเนี่ยมันไม่มีแต่ต้องเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะมายืนยันถึงความที่ตัวเราได้บรรลุขั้นไหนขั้นไหนนะซึ่งพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วนะไม่อยู่มาที่จะยืนยันแล้วว่าคนนี้เป็นนะคนนี้ไม่ใช่นะคนนี้คิดไปเองนะคนนี้เป็นจริงๆนะคนนี้ได้ขั้นนั้นขั้นนี้ไม่อยู่ที่จะมายืนยันแต่ไม่คนที่จะมาพยากรณ์เนี่ยที่จะฟังได้เชื่อได้นะมีข้อมูลแน่นจริงเป็นต้นฉบับเนี่ยไม่มีแต่เขาอาศัยพยากรณ์อาศัยบอกกันกับครูบาอาจารย์องค์นั้นบอกครูบาอาจารย์องค์นี้บอกนะซึ่งก็ไม่ใช่คำของพุทธะนะก็เลยทำให้คนก็อาจจะไม่จํากันนะบารมีอาจจะไม่เท่ากันทําให้การบอกการสอนนี่ก็มีความสามารถไม่เท่ากันนะไม่ใช่ว่าไม่มีท่านผู้ฟังมีแน่นอนอันนี้ข้าพเจ้ายืนยันได้นะคนที่เขารับรองคนที่เขารับรู้คนที่เขาปฏิบัติธรรมเห็นธรรมะนะก็มีอยู่นะสิ่งที่เราดูได้ดูตามเหตุนะมีเครื่องอ้างอิงเครื่องยืนยันอยู่หลายอย่างเช่นการที่บางคนบวชไม่สึกเป็นคนที่มีความรู้ความเรียนเป็นข้าราชการบ้างเป็นเชื้อพระวงศ์บ้างเป็นชาวบ้านธรรมดาบวชไม่สึกอันนี้ก็เป็นเครื่องอ้างอิงเป็นเครื่องยืนยันได้อย่างหนึ่งเหมือนกันนะว่าคำสอนดีพระพุทธเจ้านั้นตรัสรู้จริงการปฏิบัติแล้วจะได้ผลนะหรือแม้ตัวเราเองนะเราลองปฏิบัติดูเฮ้ยจิตเราก็วางลงไปเห็นชัดเจนขึ้นมาอันนี้จะทำให้เรามีความมั่นใจคือจุดประสงค์ที่เราต้องทำความเข้าใจในเรื่องนี้เนี่ยเพื่อให้คลายความเคลือบแคลงคลายความเห็นแย้งนะคลายความเคลือบแคลงคลายความเห็นแย้งว่าสงสัยมรรคผลนิพพานไม่มีหรือสงสัยว่าคนสมัยนี้มันบรรลุยากไม่ต้องพูดหรอกว่าสมัยนี้บรรลุยากสมัยพุทธกาลก็บรรลุยากเหมือนกันนะไม่ใช่จะบรรลุกันง่ายๆ คนที่ยากยากกว่าจะบรรลุได้เนี่ยมันก็มีในสมัยนี้คนที่บรรลุได้ง่ายถ้าเข้าถึงคำสอนอย่างแท้จริงฟังสิ่งที่เป็นพุทธพจน์แล้วนะวางใจลงไปตามนะมันได้พระเจ้ายืนยันไว้นะคนที่ไม่มีมารยานะคนตรงนะคนที่ไม่มีมารยาเป็นคนตรงเมื่อเราพร่ำสอนอยู่ปฏิบัติตามอยู่แต่เธอทำอย่างที่เราสอนไม่ต้องพูดถึงหรอก7ปีนะหรือ7เดือนนะโอ้ย7วันก็ยังยาวไปนะเอามันวันนี้นะบอกตอนเช้าได้ตอนเย็นก็มีนะบอกเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้ก็มีนะถ้าเป็นคนตรงนะเป็นคนตรงนะเป็นคนที่ไม่มีมารยานะบอกยังไงให้ทำอย่างนั้นนะบอกว่าอย่าโกรธก็อย่าโกรธบอกว่าให้วางก็วางนะบอกให้เห็นแล้วก็เห็นตามจริงอย่างนั้นนะบอกยังไงให้ทำอย่างนั้นนะปฏิบัติตามอย่างที่สอนเป๊ะๆเป๊ะๆ เลยนะอันนี้จะทำให้แจ้งได้นะโดยเวลาที่ไม่นานโดยเวลาที่รวดเร็วนะจะเร็วหรือช้านะเหตุปัจจัยมีอยู่คือเรื่องของอินทรีย์ต่างหากในมีความเข้าใจอย่างนี้ให้มีความมั่นใจท่านผู้ฟังในการบรรลุเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นขั้นเป็นตอนนะบางคนอาจจะทำบุญมาในลักษณะนี้คุณก็เป็นโสดาบันไปก่อนบางคนอาจจะทำบุญมามีบารมีในลักษณะหนึ่งเอาขึ้นกระโดดเป็นอนาคามีเลยก็มีในสมัยพุทธกาลก็มีไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องไล่ไปตัวอย่างเช่นท่านพระอัญญาโกฏัญญะหรือท่านพระสารีบุตรหรือท่านพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยคือไล่ไปจากโสดาบันได้โสดาบันปุ๊บก็กระโดดพุ่งขึ้นเป็นอรหันต์นะคนอื่นๆอุบาสกบางท่านในระยะเวลาจากโสดาบันเป็นอรหันต์ก็เป็นหลายๆ10ปีอย่างเช่นพระเจ้าสุทโธทนะเป็นต้นบางท่านก็ข้ามโสดาบันไปนะก็ไปเป็นสกทาคามีก่อนก็มีนะพระบางรูปฟังธรรมปุ๊บบรรลุเป็นอนาคามีก่อนนะข้ามสกทาคามีข้ามโสดาบันไปเลยก็มีนะแล้วค่อยบรรลุเป็นพระอรหันต์ภายหลังนะมีหลายอย่างบางคนไม่ได้บรรลุเป็นอะไรเลยใน3ขั้นแรกนะอยู่ปุ๊บปั๊บบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยก็มีนะเช่นพระองคุลิมานเป็นต้นนะหรือหลายๆรูปก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะเป็นขั้นตอนก็ได้อาจจะข้ามไปก็ได้นะแล้วแต่ว่าอินทรีย์ของแต่ละคนนะซึ่งตรงนี้เราทำให้เจริญได้นะในแก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานะเราสร้างตรงนี้ให้ถูกเนี่ยเราก็จะบรรลุได้เร็วนะท่านฟังท่านอื่นที่หวังว่าเอ๊ะฉันจะได้แค่โสดาบันก็พอชาตินี้ขอโสดาบันพอเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราทำมรรคให้ถูกนะเราอาจจะได้มากกว่าก็ได้นะเราอาจจะเป็นไปอยู่ที่อินทรีย์ของเรานะว่าอินทรีย์ของเราเนี่ยระดับไหนคุณกำลังปฏิบัติอะไรอยู่นะคือถ้าคุณปฏิบัติโสดาปัตติมรรคผลที่ได้มันจะต้องเป็นโสดาปัตติมรรคแน่นะเช่นคุณทำอะไรเรื่องของศีลนะเรื่องของความศรัทธาในพระเจ้าแต่คุณปฏิบัติตรงนี้คุณก็ได้เป็นผลมันก็ได้เป็นโสดาบันนะมันจะได้มาเป็นพระอรหันต์เนี่ยมันจะยากเพราะว่าเดินคนละเส้นกันนะคือเส้นเนี้ยมันจะไปที่โสดาบันนะเพราะเรื่องของศีลมันจะสุดที่นี่แต่ถ้าเราทำเรื่องของจิตใจให้มันดีขึ้นไปนะมันยิ่งขึ้นไปเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนอยู่บ่อยๆอยู่บ่อยๆนะทำจิตให้มีสติตั้งมั่นอยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆนะอันนี้ก็จะทำให้สูงขึ้นไปได้ซึ่งแน่นอนไม่ว่าเราจะเดินอรหัตมรรคหรือโสดาปัตติมรรคก็ตามเนี่ยความเร็วหรือความช้านั่นก็อยู่ที่อินทรีย์ของเราแต่ว่าเราจะบรรลุได้เร็วหรือบรรลุได้ช้าแต่ถ้าเรายังคิดว่าการงานเรายังมีมากอยู่แต่เรายังต้องเลี้ยงดูบุตรหลานยุ่งวุ่นวายอยู่ในเรื่องของครัวเรือนครอบครัวการงานต่างๆเนี่ยจะมาเห็นความไม่เที่ยงหรือมีสติบางทีมันยากเราก็อย่าท้อแท้เราก็ตั้งศีลของเราให้ดีศึกษาธรรมะบ้างมีการไปหลีกเล่นบ้างอันนี้คุณก็เดินอยู่ในทางอยู่แต่การเดินอยู่ในทางอาจจะช้าอาจจะเร็วก็อยู่ที่ว่าคุณเดินเร็วหรือคุณเดินช้าคุณทำความเพียรมากหรือคุณทำความเพียรน้อยแต่ขอให้อยู่ในทางอย่าเพิ่งเปย์ออกนอกทางเราก็ค่อยๆไปแต่โสดาบันก็ดีดีแน่นอนแต่โสดาปัตติมรรคก็ยังดีดีกว่าคนที่ทำผิดศีลดีกว่าคนที่สร้างอกุศลธรรมต่างๆแต่เราไปช้าไปเร็วเราไม่มีปัญหาแต่ขอให้ทำความดีมันไปถูกทางแน่นอนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆระหว่างทางที่ไปเราชักชวนใครที่ใช้มาเดินทางนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรทำนั่นคือคำถามของคุณจอจากจังหวัดอุตรดิตถ์ต่อไปก็เป็นคำถามที่ส่งมาทางเว็บไซต์ของคุณสุปาจารี ได้พูดถึงการเทศตอนหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้พูดถึงเรื่องของโลกุตระกับเรื่องของโลกิยะนั่นก็เป็นเรื่องของการกําหนดบทเพียรชนะที่ผิดพลาดไปนะนี่ก็ได้ไปแก้ไขละแต่บางทีก็พูดผิดนะตัวข้าพเจ้าเนี่ยอันนี้เป็นข้อจํากัดนะของความที่เราบอกสอนนะเพราะว่าตัวข้าพเจ้านั้นก็บอกได้เลยว่าไม่ใช่สัมมาสัมพุทธะแล้วก็ไม่ได้ปรารถนาความเป็นสัมมาสัมพุทธะนะตัวเราไม่ใช่โพธิสัตว์นะตัวเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ได้หวังที่จะเป็นพระพุทธเจ้านะแต่หวังที่จะทําความทุกข์ของตัวเองนั้นให้มันหมดจดนะราบคาบไปแต่เพราะฉะนั้นในเรื่องของการสอนข้าพเจ้ามีไม่เท่าพระพุทธเจ้าแน่นอนนะการความรู้ความแตกฉานนะมีไม่เท่าพระพุทธเจ้าแน่นอนนะไม่ได้แม้ส่วนหนึ่งของท่านพระสารีบุตรเลยด้วยซ้ำนะไม่ต้องไปเปรียบเทียบถึงขนาดนั้นเอาแค่ครูบาอาจารย์บางท่านมันองค์นะเราก็สามารถไม่เท่าท่านโดยซ้ำในยุคปัจจุบันเพราะในเรื่องของการบอกสอนนะการที่นําความรู้มาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังเนี่ยนะคือเป็นการบอกต่อความรู้เฉยๆนะทำหน้าที่ของข้าพเจ้าในการที่จะทําสิ่งนั้นให้แจ่มแจ้งนะซึ่งในการกําหนดบทเพียรชนะเนี่ยอาจจะมีที่ผิดที่ถูกบ้างนะก็ยินดีรับฟังนะคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นแต่ถ้าเห็นที่ผิดอะไรต่างๆก็ชี้แจงได้บอกได้นะครับเจ้าก็ยินดีที่จะรับฟังยินดีในการที่จะแก้ไขแต่ทําให้มันถูกด้วยการทําอย่างนี้ธรรมวินัยของพวกเราทั้งหลายเนี่ยจะเจริญขึ้นได้จะตั้งมั่นอยู่ได้อย่างมั่นคงตลอดกาลนานพระเจ้าตรัสไว้แต่ช่วยกันบอกช่วยกันเตือนแต่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการบอกสอนเท่านั้นแต่เรื่องของการประพฤติตัวด้วยพระทําไมจะบอกไม่ได้แต่พระที่บอกไม่ได้สิไม่ดีแต่พระที่บอกได้สอนได้นั่นคือหมายความว่าถ้าพระทําไม่ดีคุณก็ต้องสามารถที่จะบอกได้แต่ไม่ใช่ว่าพระทุกองค์จะดีหมดแต่บางทีมันเผลอเรอไปบางทีมันพลาดพลั้งผิดไปแล้วก็ต้องมีลูกศิษย์นี่แหละคอยเตือนคอยบอกต้องมีคนที่อยู่ใกล้ๆนี่แหละคอยชี้ช่องนะให้ปฏิบัติตามเราจะช่วยกันรักษาศาสนาช่วยกันรักษาคําสอนของพระเจ้าได้ให้ช่วยกันแต่ในการบอกสอนนี้เราก็อย่าเป็นลักษณะว่าคนพาลคอยเพ่งโทษหรือว่าลักษณะว่าบัณฑิตลืมตัวจะพูดพร่ำอะไรไปก็พูดพร่ำแต่ขอให้มีหลักเกณฑ์หลักการนิดนึงในการที่จะบอกสอนคนที่รับฟังแล้วก็คอยรับฟังคําตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้ฟังไม่ได้แก้ไม่ได้เราสามารถที่จะแก้ไขตัวเองได้แม้แต่สาวกหลักๆสำคัญเช่นท่านพระสารีบุตรก็ตามท่านก็ยังรับฟังบุคคลอื่นในการที่จะบอกในการที่จะเตือนเรื่องนี้เป็นการดีนะช่วยกันบอกช่วยกันเตือนแต่บางทีในกระบวนการการทำงานต่างๆเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่กระทบกระทั่งกันบ้างพูดผิดพูดถูกบ้างบางทีมันเบลอบ้างป่วยบ้างอะไรบ้างนั่นไม่เป็นเรื่องของสังสารวัฏนะที่ทำให้มันมีอาการต่างๆเหล่านี้นั่นไม่ใช่ความผิดของใครสักคนใดคนหนึ่งหรอกนั่นแต่เป็นเรื่องของสังสารวัฏนะที่มันต้องมีข้อผิดมีข้อถูกตรงนั้นเป็นอย่างนั้นแตกต่างกันไปอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาคำถามข้อที่2ของคุณสุปาจารีในที่พูดถึงเรื่องของโสดาบันถามว่าการศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอย่างมั่นคงทําให้ปุถุชนเนี่ยเป็นโสดาบันได้ใช่หรือไม่โอ้นี่มันแน่นอนศรัทธาเนี่ยท่านผู้ฟังศรัทธาเป็นอินทรีย์นะเป็นอินทรีย์เป็นความยิ่งใหญ่ในใจที่ถ้าเรามีแล้วทําใจของเราให้บรรลุธรรมได้นะศรัทธาเป็นหนึ่งในอินทรีย์ทั้ง5ที่จะทําให้เราได้บรรลุเร็วแล้วคนที่มีศรัทธาเนี่ยมันเหมือนไหลไปนะคือเป็นขั้นเป็นตอนไปมีศรัทธาปุ๊บคุณจะมีความเปลี่ยนคุณมีความเปลี่ยนปุ๊บคุณจะได้สติมีสติปุ๊บสมาธิคุณจะเกิดสมาธิเกิดแล้วปัญญามีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาพัวแต่เมื่อไหร่เราก็ได้ถึงความเต็มของมันในขั้นนั้นนะคุณเต็มถึงระดับของความเป็นโสดาบันพัวคุณก็ได้เป็นโสดาบันศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาคุณเต็มถึงระดับของอนาคามีเพราะว่าคุณก็ได้เป็นอนาคามีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาของคุณเต็มถึงระดับอรหันต์นะคุณก็ได้เป็นพระอรหันต์ขึ้นมานะอันนี้ธรรมดาเลยแต่เป็นเรื่องที่สําคัญเลยนะศรัทธาความเลื่อมใสยังไงเรียกว่าเลื่อมใสกันสุดๆนะเลื่อมใสกันอย่างลงมั่นแต่คือบางคนเนี่ยเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็โอ้ลักษณะมหาบุรุษ32ประการนะเลื่อมใสนะด้วยรูปร่างผิวพรรณอะไรก็ว่าไปนี่อย่างหนึ่งเดี๋ยวคนได้ยินเสียงโอ้โหเสียงเหมือนนกกระวิพูดเหมือนเสียงพรหมเดี๋ยวก็เลื่อมใสศรัทธานี่ก็อย่างหนึ่งเดี๋ยวบางคนได้ฟังธรรมะ นะมีความแตกฉานโอ้โหตอบได้อย่างนั้นอย่างนี้นะแยกแยะไปเป็นแง่มุมมีความเลื่อมใสอันนี้ก็มีศรัทธาอย่างหนึ่งนะหรือบางคนนะเห็นพระพุทธเจ้าปฏิบัติอยู่ในศีลนะมีความเศร้าหมองในเรื่องของการกินอาหารบิณฑบาตโหสละทรัพย์มาอยู่ป่าอยู่เรือนอยู่คนไม้แหมมันน่ายกย่องอันนี้ก็เกิดขึ้นได้นะคนศรัทธาจากการเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูนำมาทางผัสสะทางสิ้นนะซึ่งศรัทธาอย่างไรเรียกว่ามั่นคงนะคือ4อย่างที่พูดมาเนี่ยคนอื่นทำมีไหมนะคนที่รูปงามกว่าพระพุทธเจ้ามีไหมนะหรือใกล้เคียงกันนะศรัทธาก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปก็มีนะถ้าเราไปบันทึกเสียงทำเสียงให้เหมือนนะทำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พูดผ่านไมโครโฟนคนพูดเสียงอย่างหนึ่งออกมาเสียงเหมือนพระพุทธเจ้าแล้วก็อาจจะทำได้อาจจะทำให้ศรัทธาของเขาเปลี่ยนแปลงไปหาคนนั้นความเลื่อมใสเปลี่ยนแปลงไปก็ได้แต่นี่มันสิ่งภายนอกภายนอกที่ลึกซึ้งลึกล้ำเข้าไปอันนี้พระเจ้าได้เคยตรัสเรื่องของศรัทธาไว้ในพระสูตรที่ชื่อว่าสุภูติสูตรสุภูติสูตรนั้นก็ได้พูดถึงพระสุภูตินั่นแหละที่มีความศรัทธาลักษณะไหนแต่ซึ่งพระเจ้าก็ไล่ไปนะตั้งแต่เรื่องของการมีศีลนะมีสมาธิมีปัญญาถ้าเราจะพูดง่ายๆให้กลับมาถึงเรื่องของอินทรีย์5เนี่ยแล้วเรื่องนี้ก็เคยตรัสกับท่านพระสารีบุตรเหมือนกันแต่บางคนที่มีศรัทธาเต็มเปี่ยมเลยนะเต็มเปี่ยมเลยคือศรัทธาเราค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นถ้าศรัทธาเรามากขึ้นมากขึ้นวิริยะเราก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นวิริยะเราเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นไอ้สติเราก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นแต่ศรัทธาเรายังเพิ่มขึ้นไปอยู่เดี๋ยววิริยะก็เพิ่มวิริยะเพิ่มสติก็เพิ่มไล่ไปอย่างนี้จนกระทั่งศรัทธาเต็มเมื่อไหร่นะเต็มเมื่อไหร่ปุ๊บมันก็จะทำวิริยะให้เต็มวิริยะเต็มสติเต็มสมาธิเต็มปัญญาเต็มปุ๊บเนี่ยคือเรียกว่าศรัทธาเต็มหมดนะคือทั้ง5อันเต็มถึงขั้นใดขั้นหนึ่งนะที่คุณจะบรรลุอันใดอันหนึ่งก็คือมีศรัทธาเต็มของขั้นนั้นเอาสูงสุดเลยคือเป็นพระอรหันต์อย่างคนที่เป็นโสดาบันอย่างเงี้ยจะพูดว่าศรัทธาเต็มไม่ได้นะพระอรหันต์เนี่ยศรัทธาเต็มกว่านะเต็มเปี่ยมนั่นคืออรหันต์มีมากกว่าแน่นอนแต่โสดาบันก็มีเต็มถึงขั้นของความเป็นโสดาบันใช่ไหมสกทาคามีอนาคามีก็เต็มเป็นขั้นของเขาไปและเต็มเปี่ยมที่สุดก็คืออรหันต์ถามว่ามีมากกว่านี้ไหมในความเป็นสาวกจะมีแค่นี้แต่ของพุทธเจ้าก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งก็พูดถึงเรื่องของบารมี10ทัศน์ไปนั้นเป็นทางที่จะเป็นสัมมาสัมพุทธะก็แยกไปแต่สําหรับสาวกถ้าพูดถึงโสดาบันเนี่ยในที่นี้คุณสุปาจารีถามถึงเรื่องของโสดาบันนะโสดาบันเนี่ยอะไรที่เรียกว่าศรัทธาของความเป็นโสดาบันนะเรายังไม่ต้องพูดถึงพระอรหันต์ที่เต็มเปี่ยมนะของความเป็นพระอรหันต์เอาของความเป็นโสดาบันศรัทธายังไงเรียกว่าศรัทธาของความเป็นโสดาบันนะได้ฟังเรื่องที่จะพูดถึงในวันพฤหัสวันศุกร์นี้นะคือเรื่องของสัจจกนิครนบุตรนะเขาได้พูดถึงบทเพียรชนะอันหนึ่งที่บอกว่าบุคคลที่รู้ความรู้ใดนะคือรู้แจ้งด้วยตัวเองแล้วเนี่ยอย่างเอาได้ครบถ้วนแล้วถึงความเป็นโสดาบันแล้วเนี่ยนะก็จะหมดความสงสัยปราศจากความเคลือบแคลงถึงความกล้าหาญไม่ต้องเชื่อตามบุคคลอื่นในคำสอนแห่งศาสดาตนนั่นนี่คือโสดาบันต้องมีศรัทธาในลักษณะนี้นั่นคือศรัทธามากพอที่จะเอาเจ้าวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงความเห็นแย้งออกไปได้ในศรัทธามากถึงระดับนี้แสดงคุณศรัทธาคุณเนี่ยทำให้มีสมาธิมีปัญญาเกิดขึ้นเต็มแล้วนะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาคุณเต็มถึงระดับความเป็นโสดาบันศรัทธาคุณเต็มถึงความระดับเป็นโสดาบันละนะเต็มละนะทำให้คุณสามารถที่จะยังเอาได้ถึงความรู้ตรงนี้นะครบถ้วนหมดความสงสัยปราศจากความเคลือบแคลงถึงความห้าวหาญนะไม่ต้องเชื่อตามบุคคลอื่นในคำสอนแห่งศาสดาตนแต่เขาบอกว่าบูชานี่สิคุณเป็นโสดาบันใช่ไหมคุณจะบูชาไหมถ้ามันไม่ใช่ที่พระเจ้าสอนเราก็จะมีความกล้าหาญห้าวหาญว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ต้องเชื่อตามบุคคลอื่นละแต่เรากล้าเรามีความห้าวหาญตรงนี้แต่ถ้าเรายังไม่เป็นโสดาบันคนหนึ่งเขาพูดยังไงคนหนึ่งเขาว่ายังไงที่ไม่ใช่ศาสดาเรานะเพื่อนข้างบ้านบอกให้คุณบูชานี่สิอะไรก็ไม่รู้ล่ะสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่พระเจ้าไม่ได้สอนเอ๊ะเราก็จะสงสัยมันน่าจะดีเหมือนกันนะแสดงว่าศรัทธายังไม่เต็มแต่ศรัทธายังไม่เต็มถึงความเป็นโสดาบันเอาไม่ต้องพูดถึงพระอานนะเอาแค่โสดาบันก่อนลักษณะนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าเรากลับมาที่คำถามของคุณสุปาจารีที่ถามว่าศรัทธาความเลื่อมใสในพระเจ้าเนี่ยทำให้ปุถุชนเป็นโสดาบันได้ใช่หรือไม่แต่คือนู่นเลยไปถึงอรหันต์นู่นเลยนะไม่ใช่แค่เฉพาะโสดาบัน นะโสดาบันนะก็เต็มขั้นของความเป็นโสดาบันนะขั้นเต็มของความเป็นโสดาบันเรื่องของศรัทธาคืออะไรนะคือทำให้หมดความเคลือบแคลงนะปราศจากความสงสัยถึงความกล้าหาญไม่ต้องเชื่อตามบุคคลอื่นในคำสอนแห่งศาสดาตนแต่ถ้าคุณมีศรัทธาจนถึงระดับนี้นะคุณเป็นโสดาบันได้นะเต็มขึ้นมาซึ่งมันก็จะทำให้สติความเพียรสมาธิปัญญาของเราเต็มขั้นของมันนะความเป็นโสดาบันนะมันเต็มในระดับนี้อันนี้คืออธิบายง่ายๆนะท่านฟังแต่ถ้าจะอธิบายให้ลึกลงไปอีกนะพระเจ้าเคยพูดถึงเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นนะที่บอกว่าคนเจอความทุกข์นะบุคคลถูกความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วมีทางเลือก2ทางนะคือ1งุนงงคลั่งเพ้อนะทุบบกชกตัววิดวาดกระตู้วูนะด่าทอโกรธเคืองนี่คือทางเลือกที่1หรือทางเลือกที่2นะจะแสวงหาทางออกภายนอกนะสักอย่างใดอย่างหนึ่งน่าจะมีคนที่รู้ทางออกของปัญหานี้สัก1หรือ2วิธีนี่คือทางที่คนที่มีศรัทธาเนี่ยเขาจะเลือกนะทุกจะทำให้เกิดศรัทธาที่พระเจ้าเคยตรัสถึงเรื่องของเวลาที่เรามีผัสสะใช่ไหมก็จะมีเวทนาแต่คนที่มีเวทนาก็ชื่อว่ามีตัณหาในมีตัณหาก็จะมีอุปาทานมีอุปาทานก็มีภพมีภพก็มีการเกิดมีการเกิดก็มีทุกมีทุกนี่แหละสามารถทำให้เกิดมีศรัทธาได้ตรงนี้จะแยกเป็น2ทางนั่นคือคนที่ถูกความทุกข์ถูกต้องแล้วนะก็บ้าบอไปก็ในกระทางหนึ่งคนที่มีความทุกข์ถูกต้องแล้วนะพอเห็นทางออกภายนอกก็จะมาทางศรัทธาตรงนี้นะศรัทธาคือความมั่นใจมั่นใจในอะไรมั่นใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่รู้ทางออกนะคุณเลือกทางออกตรงนี้นะคุณจึงเดินมาตามทางนี้นะพอเดินมาตามทางศรัทธาแล้วก็จะทำให้เกิดปราโมทย์มีปราโมทย์แล้วก็จะเกิดปีติมีปีติแล้วก็จะมีความสงบระงับมีความสงบระงับก็จะมีสุขมีสุขก็มีสมาธิมีสมาธิก็เกิดการเห็นตามที่เป็นจริงเห็นตามที่เป็นจริงแล้วก็จะนายคลายกำหนัดคลายกำหนัดแล้วก็หลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยหลุดพ้นแล้วมันก็เป็นพระอรหันต์เท่านั้นน่ะสิก็เนี่ยเริ่มจากศรัทธาเริ่มจากการที่เรามีความมั่นใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเริ่มจากการที่เรามั่นใจว่าเอ๊ะมันมีทางออกของปัญหาที่เราเจออยู่ในชีวิตนะไม่ว่ามันจะยากขนาดไหนก็ตามเอ้าปัญหานี้มันจะยากเย็นจนกระทั่งถึงคิดว่าฉันจะฆ่าตัวตายเลยอ่ะมันมีทางออกท่านผู้ฟังมีทางออกซึ่งตรงนี้พระเจ้าค้นพบไว้แล้วให้เรามีความมั่นใจตรงนี้มีความมั่นใจในทางแก้ปัญหามีความมั่นใจในการตรัสรู้ของพระเจ้าแล้วเลือกทางออกให้ถูกแล้วเราจะไปตามทางนี้ได้นั่นเองเอาละวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังถ้าบอกว่ามีคำถามข้อสงสัยใดๆให้เขียนกันมาได้ในที่รายการธรรมารับรุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400หรือว่าส่งไปที่วัดป่าดอนหายโศกก็ได้แต่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีใครสะดวกทางเว็บไซต์ก็เพียวธรรมะ .com PUREDHAMMA วันนี้ครับเจ้าพระไพบูลย์ก็ขอลาไปก่อนเจริญพร